شب بخیر کوچولو، مثل همیشه با نامزمون قصه قشنگی خواهش میکنم، خوب خوب گوش بدین. اسمش هست سمیرا و خواهر کوچولوش. سمیرا کوچولوی قصه ما تازه صاحب یه خواهر کوچولو شده بود. سمیرا خیلی خوشحال بود، اون دوست داشت هر چه زودتر خواهر کوچولوش که اسمش رویا بود بزرگ بشه و با اون بازی بکنه. رویا کوچولو نمیتونست حرف بزنه و نمیتونست راه بره و با سمیرا بازی کنه. بله، اون فقط شیر میخورد. سمیرا در نگهداری رویا به مامانش کمک میکرد. یه روز صبح زود از خواب بیدار شد و یه راست رفت سراغ رویا. رویا کوچولو چشماشو باز کرده بود و داشت دستشو تکون میداد. سمیرا اونو بوسید و بهش گفت: رویا کوچولو، پس تو کی بزرگ میشی؟ دوست دارم تو زودتر راه بری، با من عروسک بازی بکنی، با هم دیگه پای قصه های مامان بشینیم، به قصه های اون گوش بدیم. در همین موقع مادر وارد اتاق شد. سمیرا به مادر گفت: مادر جون، پس رویا کی بزرگ میشه؟ مادر گفت: قربونت برم عزیز دلم، عجله نکن، کم کم بزرگ میشه. سمیرا گفت: آخه من دوست دارم زودتر بزرگ بشه تا با هم بازی بکنیم. مامان سمیرا زد زیر خنده و گفت: قربونت برم دختر گلم، وقتی رویا بزرگ بشه تو هم بزرگتر میشی، اون وقت اون میره با بچه های همقد خودش بازی میکنه. سمیرا فکر کرد و گفت: این که خیلی بده. مادر گفت: چرا عزیزم؟ سمیرا گفت: آخه من دوست دارم رویا همبازی من بشه، نه همبازی دیگران. بچه ها، اون روز سمیرا به مادر در نگهداری رویا خیلی کمک نکرد و رفت پیش دوستش مرجان و با اون بازی کرد. چند روزی گذشت، سمیرا دیگه با رویا حرف نمیزد. بله، اون تنهایی بازی میکرد. یه روز یکی از دوستای قدیمی مامان سمیرا خونه اونا اومد. دوست مامان سمیرا اسمش رعنا خانوم بود. رعنا خانوم یه دختر اندازه سمیرا داشت و یه دختر اندازه رویا. بچه ها، دختر رعنا خانوم با سمیرا دوست شد و مشغول بازی شد. سمیرا به دختر رعنا خانم گفت: تو به مامانت برای نگهداری خواهر کوچولوت کمک میکنی؟ دختر رعنا خانم گفت: خب معلومه، من خواهر کوچولومو خیلی دوست دارم. سمیرا گفت: آخه اون که نمیتونه با تو بازی بکنه. دختر رعنا خانم گفت: خواهر من وقتی بزرگ بشه، وقتی اندازه من بشه، با دوستایی که هم قد خودشه بازی میکنه، مثل من و تو که با هم دیگه الان بازی میکنیم. چند سال بعدم خواهر کوچولوی من و خواهر کوچولوی تو اندازه من و تو میشن، اون وقت با هم بازی میکنن و ما میتونیم مراقبشون باشیم. بچه ها، اون روز سمیرا متوجه اشتباه خودش شد و دوباره کمک کردن به مادرش رو شروع کرد. سمیرا گاهی به رویا می گفت: رویا جون، خواهر کوچولوی من، تو باید بزرگ بشی، با دوستای خودت بازی کنی، اون وقت من میتونم برای تو کتابای قصه قشنگ بخونم. عزیزای دلبندم، من مطمئنم که قصه رو خیلی پسندیدین. اگر توی خونه شما خواهر یا برادر کوچولو دارین، حتما به مامان یا به بابا یا به بزرگترا کمک میکنین دیگه. بله، آفرین به شما، آفرین. اونا بزرگ میشن، دوستای هم اندازه خودشونو پیدا میکنن. شما هم الان دوستای خودتونو دارین، نه؟ خیلی خوب. دیگه من باید برم یواش یواش، باید برم بخوابم، چون دیگه داره یواش یواش ساعت میشه چند؟ ده. دیگه من پیرزنم باید بخوابم، شما هم بخوابین، فردا دوباره پیش همین. تا فردا، خداحافظ.